کتاب کا اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے. یہ قرآن جو ہے اس اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے ہے جو عزت والا ہے, حکمت والا ہے, غالب ہے. ان فی السماوات والارض لآیت للمؤمنین, بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں. تھوڑی سی عقل والا آدمی بھی ہو تو اللہ جل مجد و کریم نے زمین و آسمان میں اتنی اپنی نشانیاں پیدا فرما دی کہ ہر عقل مند جو ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ جل مجد و کریم کی نشانیوں کو مانتا ہوا اور اللہ جل مجد الکریم کے ایک ہونے کا اقرار کرے. نے ہمارے لیے اپنی مخلوق کے لیے بے شمار نشانیاں کائنات میں پیدا کر دی ہیں. تو فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کو تو ہر جگہ جو ہیں وہ اللہ جل مجد الکریم کی توحید کی نشانیاں نظر آتی ہیں. وفی خلقکم, اور تمہاری پیدائش میں کتنی نشانیاں ہیں, اسی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں کہ نطفہ کو خون بنا رہا ہے, خون کو بستہ, اور خون بستہ کو گوشت پارا, یہاں تک کہ پورا انسان بنا دیتا ہے. اگر کوئی شخص دنیا کی چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتا تو کم از کم اپنی ذات کے بارے میں تو دیکھے کہ میں کیا ہوں, کیسا ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کیسے پیدا ہوا, کیسے پلا اور بڑا. ہر انسان کی اپنی ذات میں, اپنی پیدائش میں اتنی نشانیاں ہیں. کہ اگر انسان اپنے آپ کے بارے میں سوچے تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ بے شک اللہ جل مجد الکریم ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وما یبث من دابۃ آیۃ لقوم یوقنون, اور جو جانور وہ پھیلاتا ہے ان میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے. کائنات میں کتنے چپائے, کتنے جانور ہیں, ہر ایک کی شکل دوسرے سے مختلف ہے. یہ کس نے پیدا کر دیے, یہ کس نے بنا دیے انواع و اقسام کے, تو یہ یقیناً اللہ جل مجد الکریم کی قدرت کاملہ ہے. اس کے سوا کوئی یہ نہیں بنا سکتا. واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں, یہ رات کا آنا, دن کا جانا, کبھی دن بڑا, کبھی رات بڑی, کبھی دن چھوٹا, کبھی رات چھوٹی, کبھی بڑھتے ہیں, کبھی کم ہو جاتے ہیں, کبھی برابر ہو جاتے ہیں. تو یہ رات اور دن کا اختلاف, وما انزل اللہ من السماء من الرزق, اور اس میں کہ اللہ نے آسمانوں سے روزی کا سبب بھی بارش اتاری, تو یہ اللہ جل مجد الکریم کی کتنی کرم نوازیاں ہیں. ہم رات کو سوتا ہے, دن کو اٹھتا ہے, آسمان سے بارش اترتی ہے جس کی وجہ سے پھر زمین میں سے مختلف اشیاء نکلتی ہیں, پھل اور پھول نکلتے ہیں. کھانے والے ان پھلوں کو کبھی سوچا بھی کر وہ کون ذات ہے جس نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا, یعنی بارش ہوتی ہے تو خشک زمین جو ہے اس سے ہریالی نکلنے لگتی ہے, اس سے فصلیں اگنے لگتی ہیں, اسے انسانوں کی جانوروں کی کائنات کی جو جاندار چیزیں ان کی روزی نکلنے لگتی ہے. تو یعنی جب تک وہ زمین میں کچھ نہیں تھا وہ مردہ تھی, جب زمین سے کمپلیں نکلی تو زندہ ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ جو فائدہ دے وہ زندہ ہے, جو نقصان دے یا کچھ نہ دے وہ مردہ ہے. زمین بنجر ہو جائے تو قرآن کی اصطلاح میں اسے مردہ کہتے ہیں, زمین فائدے مند ہو جائے تو اس کو زندہ کہتے ہیں. ہر وہ انسان جو کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے, چاہے دنیا میں ہو چاہے قبر میں ہو, وہ زندہ ہے. اور ہر وہ انسان جو دنیا میں بظاہر چلتا پھرتا نظر آتا ہے لیکن کسی کو فائدہ نہیں دیتا, وہ مردہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر وہ زمین کہ جو کسی کو فائدہ نہیں دیتا وہ مردہ ہے, اور جب ہم بارش نازل کرتے ہیں تو ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ جل مجد الکریم کا وہ بندہ جو دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو فائدہ پہنچائے وہ زندہ ہے, وہ قبر پہ میں چلا جائے اور اس کی قبر سے فائدہ ہو تب بھی زندہ ہے, اور وہ مردہ ہے جو بے فائدہ ہے, جو دنیا میں کچھ کرتا نہیں ہے. اولیاء اولیاء یہاں رہیں تو فائدہ, اور قبر میں بھی جائیں تو فائدہ, حشر میں بھی جائیں تو فائدہ. کیا دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تھے تو کائنات کو فائدہ دے رہے تھے, قبر منورہ میں گئے تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, لوگوں میرا یہاں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر فائدہ مند اور میرا یہاں سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر. عرض کی آقا یہاں رہنا تو بہتر ہے, جانا کیسے بہتر ہو گیا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ دو علیہ مالکم, تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے, فہوا حسن حمدت اللہ, اگر وہ ہوئے اچھے تو اللہ کی حمد بیان کروں گا, اور اگر وہ ہوئے برے تو اس کو اپنے پاس رکھوں گا اور تمہارے لیے رب سے بخشش کی دعا مانگوں گا. تو معلوم ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر قبر میں ہیں تب بھی ہماری بہتری, تب بھی ہمارا بھلا کر رہے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں, کیونکہ وہ فائدہ دیتے ہیں, وہ نقصان نہیں دیتے, اور بے فائدہ نہیں ہے. معاذ اللہ وہ پتھر نہیں ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ وہ کوئی بت نہیں ہے, وہ اللہ کے محبوب ہیں, اور جو محبوب ہوتے ہیں وہ اللہ جل مجد الکریم کے کارخانوں کے اللہ ان کو وارث بنا دیتا ہے, مالک بنا دیتا ہے. وقصری پھر ریحا, اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ہواؤں کی گردش کہ کبھی گرم چلتی ہے کبھی سرد, کبھی جنوبی کبھی شمالی, کبھی شرقی کبھی غربی, کبھی تیز کبھی ہلکی. تو یہ اللہ جل مجد الکریم کی ہوا جو ہے یہ بھی اللہ جل مجد الکریم کی توحید کی توحید پر دلالت کرتی ہے. توحید کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اگر ہوا نہ ہو تو کائنات میں کوئی چیز زندہ نہ رہے, ہوا تیز آ جائے چیز اڑ جائے کم ہو جائے دنیا مر جائے. تو یہ اعتدال اور ہوا کا آنا اور جانا, اور پھر آج سائنس نے کتنی ترقی کی, ہمیں ہواؤں کی قسمیں بتا دی, یہ آکسیجن ہے یہ فلانی ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, کتنی کتنی چیزیں بتا دی. یہ انسان کے اندر جاتی ہے یہ باہر نکلتی ہے. سائنس نے اب بتایا, اللہ جل مجد الکریم نے صدا سے یہ چیزیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں ہمارے لیے. اور قدرت گناہبندی دیکھیے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو اندر جو ہے وہ اور ہوا جاتی ہے, آکسیجن جاتی ہے, باہر نکلتی ہے تو اور ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ جل مجد الکریم کی کیا توحید کی نشانی نہیں ہے؟ کیا اللہ جل مجد الکریم کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ یہ آیت القوم یا چلون, لیکن عقل مندوں کے لیے ہے نا, یہ تو عقل مند لوگ جو ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. بے عقل جاہل لوگوں کو کیا پتا کہ اللہ جل مجد الکریم نے کس کس چیز میں اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. دل کا آیات اللہ ہے, یہ اللہ کی آیتیں ہیں. نتلو علیک بالحق, ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ کوئی قصے کہانی نہیں, یہ کوئی ناول اخبار نہیں, یہ رب کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ خود اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے، اے محبوب یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم تجھ پر تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، حدیث حدیث باب اللہ و آیات یؤمنون، پر پھر اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ ارے جو قرآن کو پڑھتا نہیں، قرآن کو سمجھتا نہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو اور کس بات پر عمل کرے گا؟ کس چیز کو وہ سکے گا؟ جب اللہ جل مجد کریم نے اپنی کتاب عطا فرما دی، جب اللہ جل مجد کریم نے قرآن عطا فرما دیا، اب قرآن کو چھوڑ کر آدمی اور عزموں کی طرف اور قانونوں کی طرف اور جو ہے وہ لوگوں کی طرف دوڑے، تو کتنی بڑی بدبختی ہے، جس نے کائنات بنائی اس نے ہمیں قانون بھی دے دیا، اس نے ہمیں راستے بھی دے دیے، اس نے ہمیں ہدایت بھی دے دی، ہاں اس نے ہمیں ٹکٹ بھی بڑھا دیے۔ اب دیکھیے قرآن میں کیا چیز نہیں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز جو ہے وہ ساری طرح کے سامنے پیدا سے لے کر وفات تک اور اٹھنے سے لے کر سونے تک، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، ایک ایک چیز میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا سمجھا نہیں دی؟ اللہ جل مجد کریم نے ہماری خیر کے لیے، بہتری کے لیے کیا حاضر قرآن میں بیان نہیں کر دی؟ تو اب اگر قرآن کو چھوڑ کے آدمی کسی اور قانون کی کتاب کی طرف دوڑے، کسی اور کتاب کو اپنی حفظ جہاں بنا لے، کسی اور کتاب کو جو ہے وہ ہمیشہ پڑھنے کی کوشش کرے، تو اس کی بہت بڑی جو ہے بدبختی ہوگی۔ فبی ای حدیث، کس بات پر اب وہ کس بات کو مانیں گے بعد اللہ، اللہ کے سوا وہ آیات ہی، اور اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ جو جنون کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ جب اللہ نے ان کو قرآن عطا فرما دیا، فرقان عطا فرما دیا، محبوب عطا فرما دیا، ویل لکل افواق اثیم، اور خرابی ہے ہر بڑے بہتان لگانے والے گناہگار کے لیے، ہر وہ شخص جو نیک لوگوں پر، جو اللہ کے بندوں پر بہتان باندھے، یعنی نظر بن حارث، یہ نظر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی، جو عدن کے کسے کہانیاں سنا کر لوگوں کو قرآن پاک سننے سے روکتا تھا، اور یہ ہر ایک شخص کے لیے ہے جو دین کو ذرہ بچائے، ایمان لانے اور قرآن سننے سے تکبر کرے۔ تو ہمارا ہر وہ شخص جو بہتان لگاتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور لوگوں کو قرآن سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا اس سے برا آدمی اور کیا کون ہو سکتا ہے؟ بربادی ایسے شخص کے لیے جو قرآن کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف دوڑتا ہے، کس سے کہانیوں کی طرف، ناول اور ڈراموں کی طرف جاتا ہے۔ یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، تو پڑھی ہوئی اس پر پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر ہٹ پر جمتا ہے اور غرور کرتا ہے کہ اللہ یسمعھا، گویا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ اتنے ایسے لوگ جو قرآن کو سنتے ہیں لیکن ایسے جیسے کبھی سنا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تکبر، غرور، قرآن سے دورہگنا اور بے حیائی میں پڑھنا اور دنیاوی باتوں میں پڑھنا۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کی کوشش ہی نہیں کرتا وہ، تو اس سے بڑا بدبخت اور کون سا شخص ہوگا کہ جو قرآن کو سنا ان سنا کر دے اور قرآن کی بجائے گانا بجانا سننا پسند کرے، قرآن کی بجائے بے حیائی جو ہے اس کو پسند کرے۔ تو فرمایا بربادی ہے ایسے شخص کے لیے کہ وہ سن کر یوں کہتا ہے جیسے سنا ہی نہیں ہے اور تکبر کرتا ہے گویا کہ اس نے ابھی کوئی بات اس کے کانوں میں بھری نہیں ہے۔ فبشره بعذاب علیم، تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، الرحمن بن حفیظ الیاذ باللہ تعالی، کہ جو قرآن کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف دوڑتا ہے، جو قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کر بے حیائی کی طرف دوڑتا ہے اور قرآن کی تعلیم کو روکنے کے درپے ہوتا ہے، تو فرمایا ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا, اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے, اتخذوها, تو اس کی ہنسی بناتا ہے, قرآن پاک کو ہنسی مذاق بناتا ہے, قرآن پاک کی آیتوں میں نشے نکالتا ہے, اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کر کے معاذ اللہ حسب اللہ ہنستا ہے اور اپنے کفر پر ڈٹا رہتا ہے. اُلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, عذاب مہین تو ان کے لیے خواری خواری کا عذاب ہے, جو ان کو یعنی خوار کر کے رکھ دے گا, جو عشت کر کے رکھ دے گا, ان کو بالکل لاشے کر کے رکھ دے گا. من ورائہم جہنم, اور اس کے پیچھے پھر جہنم ہے, یعنی بعد موت ان کا جانبار اور محال دوزخ ہے, کہ ایسا شخص جو قرآن سنے اور ان سنا کر دے, قرآن پر عمل نہ کرے, قرآن کو روکنے کی کوشش کرے, تو فرمایا دنیا میں خواری کا عذاب ہے, ذلت اس کو ملے گی, اور اس کے بعد مرنے کے بعد پھر جہنم ہے. اللہ یغنی عنہم ما کسبوا, اور دنیاوی دولت اس کے کام نہیں آئے گی, وہ جو اس نے کمایا دنیا میں جو اس کے کام نہیں آئے گا, کوئی شے شیء اموا لا متخذو من دون اللہ اولیاء, نہ تو دنیاوی دولت جس پر وہ بڑا نازاں ہے, جس کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا دولت والا ہوں, نہ تو دولت اس کے کام آئے گی, اور وہ جو اللہ کے سوا اس نے اپنے حمایتی ساتھ ٹھہرا لیے, وہ بھی قیامت کے روز اس کے کام نہیں آئیں گے, جن کو وہ پوجا کرتا ہے, جن کے ہاتھ میں اڑتا بہرتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, دردناک عذاب ہے ان کے لیے. حاذا خدن, یہ قرآن راہ دکھانا ہے, یہ قرآن کو راہ ہدایت دکھاتا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ ماننا, لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ, تو ان کے لیے دردناک عذاب میں سے سختر عذاب ہے. ایسا شخص جو اللہ کی آیتوں کو کا انکار کرتا ہے, ان کا مذاق اڑاتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک اور سخت تر عذاب ہے. کون اللہ, کس کی آنکھیں, ارے کچھ اور نہیں تو انہیں چیزوں کو دیکھیے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمایا, اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ, وہ اللہ جس نے تمہارے بس میں کر دیا دریا کہ اس میں تم اس کے حکم سے کشتیاں چلاتے, کشتیاں پانی کے اوپر تیر رہی, یہ کتنا کام ہے کہ پانی میں وہ لوہا بھی ڈھونڈتا نہیں, ہزاروں من لے کر جہاز کشتیاں پانی کے جسم کے اوپر, پانی کی تیر کے اوپر چل رہی ہیں اور نیچے ڈوبتی نہیں. بھلے تب تب من فضل ہی, اس لیے اس کا فضل تلاش کرو, سمندر میں سے تیل نکالو, سمندر میں سے ہیرے جواہرات نکالو, سمندر میں سے اللہ جل مجد الکریم نے جو تمہیں عطا فرمایا اس میں سے نکالو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم جو ہو وہ شکر ادا کرو, اس کا حق مانو. اتنی چیزیں دینے کے بعد, اتنی چیزیں حاصل کرنے کے بعد تم نے اللہ جل مجد, دیکھو پانی کے نیچے سمندر کے نیچے کتنی چیزیں, اللہ جل عبد الکریم کا کتنے کرم نوازیاں چھپی ہوئی ہیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے, اس لیے اس نے اس پانی کو, سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, تم اس میں سفر کرتے ہو, اس میں سے ہیرے جواہرات نکالتے ہو, اور آج دیکھیے تیل کے جو ہیں ذخیرے اور کتنے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں سمندر کی تہ میں سے. تو فرمایا اس لیے کہ تم اس کا شکر ادا کرو. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. سبحان, اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے, قرآن حکیم تو کہہ رہا ہے کہ ہر چیز تمہارے لیے اللہ جل مجد العزیز الکریم نے مسخر کر دی, ہر چیز. عام انسان کے لیے اللہ جل مجد العزیز الکریم نے ہر چیز مسخر کر دی تو کیا اپنے محبوب کے لیے کچھ مسخر نہیں کیا؟ ماتحت, مسخر مانا کیا ہوتا ہے, ماتحت کرنا, اس کا حکم ماننا. تو ہاں ہر چیز, ما فی السماوات و ما فی الارض, جو زمینوں آسمانوں میں ہے, ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جمی اپنے کو ساری کی ساری چیزیں سورج چاند ستارے چوپائے درخت نہریں وغیرہ سب کچھ اللہ جل مجدور قریب نے یہ انسان کے مسخر کر دی. کتنے کتنے بڑے درندے ہیں, شیر کو دیکھیے, چیتے کو دیکھیے, ہاتھی کو دیکھیے, سب انسان کے مسخر ہیں. ان انسان کے اشاروں پر جو ہے وہ یعنی ناچ رہے ہیں. تو یہ اللہ کے اللہ مسجد ان کا کیا کرم نہیں ہے؟ ان نفی ضال کا یا آل قومی یا تفکرون, غور و فکر اور سوچنے والوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں. جو انسان سوچتا ہے, جو انسان غور و فکر کرتا ہے, وہ کبھی تو سوچتا ہوگا کہ میں کیا اور یہ چیزیں کیا. اللہ ہو, یہ ہواؤں میں سفر کرنا, یہ سمندر کی تہہ تک چلے جانا, یہ بڑے بڑے ہندوؤں کو قابو میں کر لینا, یہ سانپ اور بچھو کو اپنے مسخر کر لینا, یہ کی شان ہے؟ کس نے یہ شانیں عطا فرما دی؟ تو اللہ کے حضور سجدہ ہے, شکر ادا کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ کرم نوازی کر. تو نے جو کرم نوازی کی ہے تو ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. اے محبوب, ایمان والوں سے فرما دیجئے, درگزر کرم سے اللہ کے دنوں کو امید نہیں رکھتے. اللہ ہو, دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رب کا حکم, دشمنوں پر بھی کرم فرمائیے. محبوب کو مومنوں کو کہہ دے کہ وہ جو لوگ اللہ کے دنوں پر یقین نہیں رکھتے ان پر تم مہربان ہو جاؤ, چھوڑ دو ان کو, درگزر کرو ان کو. جو دن کے اس نے مومنین کی مدد کے لیے بنائے ہیں ان پر جو مار نہیں رکھتے ہیں, جو عراق پہنچے اور ان کے کلمات تکلیف پہنچائیں, مسلمان ان سے درگزر کریں, مناظرہ تو نہ کریں. شان نزول اس کا مختلف شان نزول علماء کرام نے اس کے پھر کئی اقوال ہیں. ایک یہ کہ غزوہ بنی مصطلق میں مسلمان ویر مریسی پر اترے, یہ کنواں تھا. عبداللہ بن ابئی منافق نے اپنے غلام کو پانی کے لیے بھیجا, وہ دیر میں آیا تو اس نے سباب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کنویں کے کنارے پر بیٹھے تھے, جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مشقیں نہ بھر گئیں اس وقت تک انہوں نے کسی کو پانی بھرنے نہ دیا. یہ سن کر اس بدبخت نے ان حضرات کی شان میں گستاخانہ کلمے کہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو اب تلوار لے کر تیار ہوئے. تو اس پر یہ آئے اتری, محبوب مان والوں کو کہہ دیجئے کہ ان پر مہربانی کریں, معاف کر دیں ان کو. اس طرح یہ آیت مکیہ بنتی ہے, مدنی بنتی ہے. اور مقاتل کا قول ہے, امام مقاتل بہت بڑے ایک یعنی مفسر ہیں, ان کا قول ہے کہ قبیلہ بنی ظفار کے شکن مکہ کرما میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گائے دی تو آپ نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا, اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور ایک قول کے مطابق جب آیت کریمہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی تو فتخاص یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب معاذ اللہ فرض اللہ محتاج ہو گئے. اس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کھینچی اور اس کی تلاش میں چلے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر انہیں واپس بلا لیا. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ چھوڑ دو, یہ تو جتنے بھی ہیں یہ سب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جرم. فاروق اعظم دین کے بارے میں کبھی گستاخی قبول نہیں کرتے تھے. فوراً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تلوار کھینچتے تھے کہ کوئی شخص نہ آقا کے خلاف بات کرے اور نہ دین اسلام کے خلاف بات کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی کسی چیز کو پسند نہیں کرتے تھے اور اسی وقت تلوار نکال لیا کرتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتا مشہور ہے ایسے گستاخوں کے لیے. دہرام احوب ان مومنوں کو, یعنی عمر کو کہہ دیجئے رضی اللہ عنہ, یہ اللہ کے دنوں پر ایمان نہیں لاتے. کون سے دن؟ لیا دیا قوم کام یسب, تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا ادلا دے دے, یعنی ان کے اعمال جس میں جامت کے نتے جو نہیں مانتے ان پر معاف کر دیا کرے, ان کو مہربانی فرما دیا کرے ان پر. من عامل سوالان فال نسل, تو جو کوئی نیکی کرے اپنے لیے کرتا ہے, اللہ رسول پر کوئی اس کا احسان نہیں ہے کہ ایک آدمی نیکی کرے اور جتانے لگے. بدقسمتی سے آج ہم میں سے اکثریت کا یہی حال ہے, ہم نیکی کرتے ہیں تو پھر اس کا صلہ دنیا سے چاہتے ہیں, ذرا کسی نے کوئی بات کر دی تو ہم آخر سے بات, میں نے دین کی اتنی خدمت کی اس نے مجھے کیا دیا. ارے بھائی تو نے اس کے لیے, ہم خود اس میں شامل, میر سمیت اللہ ماشاء اللہ, ہم لوگ جو ہیں بھائی نیکی کر رہے ہیں تو اپنے لیے, کسی کے کسی پر احسان کس بات کا کہ دیکھو جی میں نیکی کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں وہ, اور کئی ہیں کہ وہ لڑک میں نمازیں بھی کرتا ہوں پھر بھی بخار ہو جاتا ہے, میں دعائیں مانگتا ہوں پھر بھی مصیبت آ جاتی. بھائی یہ جو کچھ کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے, اس پر اللہ سو پر احسان تو نہیں کر رہا, کسی شخص پر احسان تو نہیں کر رہا, اپنی بھلائی کے لیے کر رہا ہے. ومن اصاف علیہ, اور جس نے برائی کی اسی پر برائی اس کی پڑے گی, تو اپنے لیے وفا کر رہا ہے. نیکی اور بدی کا ثواب اور عذاب اس سے کرنے والے ہے. سما یار دن پور جاؤ پھر اپنے رب کے پر پھیرے جاؤ گے, وہ نیک اور بدوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا اور ہر چیز کھول کر تمہارے سامنے رکھ دے گا. بنی اسرائیل الکتاب والحکما والنبوۃ, لوگوں دیکھو تم سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی تھی, حکومت بھی دی تھی, نبوت بھی دی تھی. کیا بنا اگر انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا, نبی کو چھوڑ دیا, اپنی حکومت میں ظلم ستم کیا تو ذلیل و خوار ہو. تم بھی کہیں ایسا نہ کرنا, اپنے نبی کا دامن نہ چھوڑ دینا, اس کتاب کا اس کتاب کی تعلیم کو بھول نہ جانا, اور حکومتوں میں ظلم و ستم نہ کرنا, وغیرہ تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے. یہ بنی اسرائیل کا بار بار ذکر ہو رہا ہے قرآن میں, اس لیے کہ اللہ جل مجید الکریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں دیکھو تم سے پہلے کچھ لوگ تھے جن پر ہم نے بڑی مہربانیاں کی, جن پر ہم نے کرم نوازیاں کی تھی, لیکن انہوں نے نہ مانا, جھٹلا دیا, تو ذلیل و خوار ہو گئے. ضربت علیہم المسکنہ والذلہ, مسکینی اور ذلت ان کو تھوپ دی گئی. کتنا بڑا اندھیر یہودی ہو مسکینی اس کے گھر سے نہیں جائے گی, کروڑوں کا مالک ہو لیکن وہ سخی نہیں ہو سکتا, وہ ہمیشہ مسکین کا مسکین رہے گا, وہ ذلیل و خوار رہے گا. فرمایا ان کو سب کچھ دیا, رزقنا ہم من الطیبات, اور ہم نے انہیں ستھرا روٹیاں بھی دی, منو سلوا دے دیا, بنا پکائے ان کو پکا پکایا کھانا دے دیا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے رب کا شکر ادا نہ کیا, رب کی جتنی زیادہ نعمتیں بڑھتی گئیں ان کی سرکشی بڑھتی گئی. وفضلناہم علی العالمین, اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بھی بخشی. حلال کشائش کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے اموال وہ دیا سنبھال کر کے من و سلوم کو دیا, ان کو ساری اس وقت کے سارے جتنے لوگ ہیں جتنی قومیں ہیں سب پر فضیلت دی. لیکن رب کی اتنی نعمتوں کا شکر کام نہیں کرتی, پھر اس پر ذلت کے ایام آتے ہیں, پھر ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا جاتا ہے. وآتیناہم بینات من الامر, اور ہم نے انہیں کام کی روشن دلیلیں دی, اس کام کی یعنی امر دین اور بیان حلال و حرام اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی روشن دلیلیں ہم نے دے دی. اکثر ہو اللہ من بعد ما جاءہم العلم, تو انہوں نے اختلاف نہ کیا، مگر علم آنے کے بعد حضور سید علیہ السلام کی بعثت میں اختلاف کرنے لگے، حالانکہ علم زوال اختلاف کا سبب ہوتا ہے، اور یہاں لوگوں کے لیے اختلاف کا سبب ہوا. اس کا بات یہ ہے کہ علم ان کا مقصود نہ تھا، بلکہ مقصود کا جاہ و جلال اور ریاست کی طلب تھی، اس لیے انہوں نے اختلاف کیا. وہ علم جو اللہ جل و کریم کے لیے لیا اختیار کیا جاتا ہے، تو وہ علم ہدایت دیتا ہے، وہ علم اختلاف بتاتا ہے، اور جو علم اس لیے حاصل کیا جائے تو میں علم پڑھ کے بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، مجھے نوکری مل جائے گی، مجھے لوگ عالم کہنے لگیں گے، لوگ میرے ہاتھ پاؤں چومنے لگیں گے، میری کمائی میں اضافہ ہو جائے گا. جب علم حاصل کرنے کے مقاصد یہ ہو رہے ہیں تو پھر ہر گھر میں، پھر ہر جگہ اختلاف پیدا ہوتا ہے، پھر اپنی اپنی ذات کی طرح سامنے آتی ہے. میں بہت بڑا عالم ہوں، دوسرا سمجھتا نہیں میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے سے بڑھ کر کیسے ہو. تو یہ جب علم پر تکبر غرور ہوتا ہے تو اس وقت سے جو ہے پھر اختلاف کی جنیں قائم ہوتی، پھر ہر طرف اختلاف جو ہے وہ نکلتا ہے. اور جب تک علم اس لیے حاصل کیا جائے کہ اللہ رسول کی دین کی خدمت کرنی ہے، تو اس وقت پھر اللہ جل مجید کریم جو ہے وہ کرم نوازی کرتا ہے، اور پھر اختلاف مٹتے ہیں. اختلاف نہیں ہوتے، اختلاف مٹتے ہیں. آج دیکھیے ہر طرف اختلاف ہے، ہر شخص دست و گرفتار ہے. کیوں؟ یہ اپنی اپنی انا اور اپنے اپنے تکبر اور دور اور عزتوں کے جھوٹے بت بنائے ہوئے ہیں. کہیں یہ بت کو ٹھیر نہ پہنچ جائے، ذرا کسی کو بات کر کے کیے آگ بگڑا ہو جاتا ہے. میری آپ نے بات نہیں مانی، میرے ساتھ آپ نے یہ کر دیا، میرے ساتھ آپ نے وہ کر دیا. ارے یہ میں بھی بہت بڑا عالم ہوں، میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں. یہ من کالا آنا عالم فہو جل، یہ جو کہتا ہے کہ میں عالم، یہ جو میں ہے نا میں، یہ ہمیشہ آدمی کو لے ڈوبتی ہے کہ میں اور کیا ہوگی. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں بڑا سنا ہے کہ آج سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ شیطان کیوں رانجا گیا، کیوں مجھے ہوا؟ تو آپ نے شاہ بنا بیٹھو، بیٹھ گیا، تھوڑی دیر اور باتیں کی، پھر آپ نے کس نے بھی مسئلہ پوچھا تھا شیطان کا، وہ شخص کھڑا ہوا جی میں، تو میں اسی وجہ سے وہ نکلا تھا. یہ جو میں ہے نا میں، تو یہ تباہ کر دیتی ہے، یہ ہلاک کر دیتی ہے. تو اس لیے ہمارا اللہ جل عبد الکریم میں اختلاف کب آیا؟ علم حاصل ہونے کے بعد، علم آنے کے بعد. حالانکہ علم جو ہے وہ تو انسان کو ہدایت دیتا ہے، وہ تو اتفاق پیدا کرتا ہے، وہ تو یعنی بکھرے ہوئے کو جوڑنے کے کام آتا ہے، وہ تو ٹوٹے ہوئے کو ساتھ ملانے کے کام آتا ہے، وہ تو بھگ دے، وہ تو ناراض لوگوں کو حاضر کرتا ہے، وہ لڑائیاں نہیں ڈالتا، وہ جھگڑے نہیں ڈالتا، تو بغض اور کینا پر حسد نہیں ڈالتا. فرمایا لوگوں میں علم آنے کے بعد کیوں، اب یہ اختلاف کیوں؟ وہی بھجیم بھائی آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہوئے ان لوگوں نے اختلاف کیا کہ میں اور کوئی اور. انہوں نے کہا اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آکار اور ماں مان لیا تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ ترقی کر دیں گے، ان کی عزت ہو جائے گی، ہماری عزت بنی اسرائیل کی عزت کام ہو جائے گی. اگر ہم نے کہا کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان لیا تو یہ حضرت موسیٰ کے افضل ہو جائیں گے، وہ پہلے ہی افضل ہیں، تم مانو نہ مانو، تم کچھ کہو، میرے آقا افضل بن کے آئے ہیں. وفضلنا ہم بعدہم علی بعض، ہم بعض کو بعض تفضیل سے دی ہیں. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، فرمایا تیرا رب اے محبوب، تیرا رب، یہ دیکھیں کتنی بار بار بار ربک، ان ربک محبوب، تیرا رب سبحان، یہ کتنا پیارا اور اس میں کتنی لذت ہے جب محبوب محبوب کو کہتا نا میں تیرا، تو کتنی لذت آتی ہے. اور ہم بار بار کیا کہہ رہا محبوب تیرا رب سبحان اللہ کیا رب العالمین نہیں ہے لیکن کس کے صدقے اپنے محبوب کے صدقے اپنے اس کریم محبوب کے صدقے اس لیے اللہ جل مجد الکریم اشار فرماتا ہے ان رب کا اے محبوب تیرا رب یک بھی بئی نہ ہوں یوم القیامت قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا سیما کرتی ہے یک تلفون جس بات میں وہ اختلاف کرتے ہیں اللہ جل مجد الکریم ہر بات کا فیصلہ کر دے گا حق اور سچ کو ظاہر فرما دے گا اور ایک ایک کے سامنے ان کا اختلاف جو ہے اس کو ظاہر کر کے حق اور سچ کو واضح فرما دے گا ثم جعلنا کلا شریعت من الامر پھر ہم نے اس کام یعنی اس دین کے عمدہ راستے پر تمہیں کیا اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ریاست کے اندیشے اے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس دین کے وہ راستے جو صراط مستقیم ہے ہم نے آپ کو اس پر کیا فتبعہا تو اسی راہ پر چل ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دینا یہ رؤسائے قریش کہ جو اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں بتوں کی طرح بلاتے ہیں یہ نادان ہیں یہ نہیں کچھ بھی جانتے ان کے ساتھ مت چلنا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں صرف دنیا میں آخرت میں وہ بھی کوئی نہیں صرف یہ ظالم جو دوست ہیں ظلم کے یا ظالموں کے تو یہ دوست صرف دنیا کے جو ہیں اور آخرت میں تو جیسا ہم نے پیچھے کئی مرتبہ پڑھا کہ کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا سب دوستیاں ٹوٹ جائیں گی ہاں الا المتق نیکوں کی یاری کام آئے گی نیکوں کے رشتے کام آئیں گے نیک لوگ اپنے رشتے داروں کو اپنے دوستوں کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں جیسا کہ بعض کتابوں میں لکھا روایتوں میں آیا کہ اللہ جل مجد الکریم قیامت کے روز نیکوں کو اشارہ فرمائے گا جاؤ جنت تو رکے رہیں گے رب پوچھے گا کیوں نہیں جاتے کہیں گے بھائی تعالیٰ ہم اکیلے نہیں جائیں گے جو ہمارے ساتھ ہے جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہے جنہوں نے دنیا میں ہمارا ساتھ دیا وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے تو ایک حدیث میں تو آیا کہ رب کہے گا اچھا ایک ہزار آدمی کا گھیرا بنا لو جتنے اس میں آئے لے جاؤ بھائی تعالیٰ چاہنے والے زیادہ ہیں ماننے والے زیادہ ہیں ایک ہزار آدمی کا گھیرا بنائیں گے کم لوگ آئیں گے یعنی ایک آدمی دوسرے ہاتھ پکڑے وہ تیسرے کا تو گھیرا بن جائے باہوں کو ہاتھوں کو پکڑے کتنا بڑا ہزار آدمی کا گھیرا ہے اس میں جتنے آدمی ہیں سب کے جو بھائی تک زیادہ ہیں چاہنے والے زیادہ ہیں ہمارے دوست زیادہ ہیں تو رب کہے گا اچھا چلو تین گنا کر دو ایک ہزار کا گھیرا پھر اس کو تین گنا کرو تو جتنے لوگ ہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤ تو سبحان اللہ یہ ہے نیکوں کی یاری اور ظالموں کی یاری اسی دنیا میں ایک ظالم دوسرے ظالم کا دوست ہے یہ دیکھنے آج امریکہ کا دوست برطانیہ بن گیا امریکہ کا دوست بن گیا جتنے میں ایک طرف ہو گیا کب تک یہ کب تک چلے گی یاری یہ ظلم یہ ظلم و ستم یہ صرف یہی ہے نہیں چل رہا آگے فرمایا بدا ہو ولی المتقین ظالم ظالم کا دوست ہے تو اللہ متقین کا دوست اللہ اپنے نیکوں کو بندوں کا دوست اگر تم ظالم ظالموں کے دوست ہو تو ان مظلوموں کا کون ہے تمہارا مظلوموں کا اللہ دوست ہے ولی اللہ دوست ہے مظلوموں کا ان غریبوں کا ان شریعت پر چلنے والوں کا یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے والوں کا دوست اللہ وہ اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. ہاذا بصائر للناس, یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے. یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے آیا. وہ خدا اور ہدایت ہے, رحمت اور رحمت ہے. لے قومی یو کینون, اس قوم کے لیے جو ایمان والے ہیں, جو یقین والے ہیں, یقین والوں کی آنکھیں کھولتا ہے, ان کے لیے رحمت ہے, ان کے لیے یہ سراپا ہدایت ہے. تو یہ جو ہے الحمدللہ, یہ قرآن کچھ لوگوں کی ہدایت بھی, رحمت بھی, برکت بھی, شفا بھی, سب کچھ قرآن میں دے کر بھیجا گیا. حسب الذین ان حسب الذین نذروا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات, کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا, جنہوں نے کفر و معاصی کی, جنہوں نے دنیا میں بے حیائی کی, ظلم و تعبیر زیادتی کی, ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات, کیا ہم ان کی طرح کریں گے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی طرح, کیا ہم ان لوگوں کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے, نیک لوگوں کی طرح, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے برا اور اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ سلام بھائی ہوں بمات ہوں, جہاں ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی. دیکھیے قرآن نے کتنے واضح طور پر کہہ دیا کہ نیک اور برے کی نہ حیاتی ایک طرح نہ موت ایک طرح. آج کتنے ظالم لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ تو نبی اور غیر نبی کی موت ایک طرح ہی ہوتی ہے, بس موت آئی مر گئے. معاذ اللہ جیسے کافر مرے آج سے مومن مر گیا. ارے نہیں, رب کہہ رہا ہے ارے ظالموں, کیا نیکوں اور بروں کی زندگی اور موت ایک طرح کی ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ اے کافر مرتا ہے تو جیسا ہم نے کل کے پڑا کہ اس پر زمین و آسمان روتے نہیں ہیں, مومن مرتا ہے تو زمین و آسمان 40 دن تک روتے ہیں. کافر مرتا ہے تو یعنی فرشتے ہوتے ہیں وہ نام پہ دیتے ہیں, اور جب مومن کی روح جاتی ہے تو فرشتے مرحبا کہتے ہیں, آسمانوں پر نور برستا ہے, خوشبوئیں پھیلتی ہیں. یہ کون آ گیا؟ یہ فلاں مومن کی روح آئی. تو مرحبا, تو فرشتے جو ہیں وہ مرحبا کہتے ہیں. تو اس لیے کیا جب اچھا بری موت ایک طرح نہیں, ارے جب برا مرتا ہے اس کا چہرہ دیکھیے, اور جب مومن جاتا ہے تو سبحان اللہ, نشان مرد نوم کا تو گوئل چو مر جائے تبسم بر لگوس. تو جب مومن کی وفات آتی ہے تو میں تمہیں ایک نشانی بتا دیتا ہوں. حضرت علامہ نے کہا مومن کی نشانی کیا ہے؟ چو مر جائے تبسم بر لگوس. جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر, اس کے لبوں پر تبسم ہوتا ہے, وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے. مومن کی زندگی اور مومن کی موت اور. یہ لوگ کہتے ہیں نا ارے کیا پیدا ہونا تو پیدا ہی ہونا ہے نا, یہ کہتا ہوں میلادے منانے لگتے ہو. جیسے عام آدمی پیدا ہوتا ہے ایسے نبی بھی پیدا ہو جاتا ہے. ارے اللہ کہتا ہے نہ زندگی کافروں کی طرح مومنوں کی, نہ مومنوں کی طرح کافروں کی زندگی, اور نہ موت. ان کی موت بھی نرالی ہے, ان کی حیات بھی نرالی ہے, ان کا آنا بھی نرالا ہے, ان کا جانا بھی نرالا ہے. یہ مومن الحمدللہ, مومن جب فوت ہوتا ہے تو فرشتے پیشوائی کے لیے آتے ہیں, اور کافر کا فوت ہوتا ہے تو اکارتا ہے لوگوں مجھے کہاں لے چلے, وہاں تو عذاب ہے, مجھے اپنے گھر میں رکھو. جب مومن کو کچھ نظر آتی ہے تو مومن کہتا ہے کد دے بولی مجھے جلدی لے چلو, مجھے جلدی لے چلو. اس لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے مومن اور کافر کی زندگی ایک جیسی نہیں, مومن اور کافر کی حیاتی ایک جیسی نہیں. مومن کی زندگی اور منافق کی زندگی میں ہزاروں کوسوں کا فرق ہے. حدیثی میں نتا ہے کتاب حدیثی نقل کی, تو جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو آقا کریم نے کہا کہ ایک آدمی جو وقت کا حاکم ہے, ظالم ہے, جبر ہے, حد نگاہ تک اس فوج ہے, اپنے تخت سے اترتا ہے, تاج اپنے سر پہ رکھتا ہے, سواری پہ سوار ہوتا ہے, حد نجا تک دائیں بائیں اس کے خوجے ہی خوجے ہیں. وہ اس وقت غرور کا آسمان بنا ہوتا ہے, تکبر کا آسمان بنا ہوتا ہے, پہاڑوں سے زیادہ اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہا ہو رہا ہے, ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا کہ جس کے جسم اور کپڑوں کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوتا ہے وہ اس کی لگام آ کر تھام لیتا ہے. بادشاہ پوچھتا کون ہے تو گستاخ کوڑا آتا ہے اس کو مارنے کے لیے کہ تو نے میری سواری کو روک دیا, ابھی کوڑا اٹھتا ہے. وہ پھٹے پرانے کپڑوں والا انسان کہتا ہے میرا نام ملک الموت ہے. اللہ ہو وہ بادشاہ جو تن سیکنڈ پہلے تکبر اور غرور کا حمالیہ بنا ہوا تھا, جس کی حد نگاہ تک فوجیں تھیں, آج کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے. ہاتھ کانپا, کوڑا گرا, جسم کانپا, سواری سے گرا, اس آدمی کے قدموں میں لوٹ پوٹ رہا ہے مجھے معاف کر دے, میں بھول گیا, مجھے واپس جانے دے, میں اپنے تخت پر بیٹھ لوں پھر میری روح کو کر لینا. تو بلکل موت کہتے ہیں نہیں, ایک سیکنڈ کی مہلت اب نہیں ملے گی. تو نے بہت بڑائی کی, تو نے بہت تکبر کیا, بہت تو نے ظلم و ستم کیا, اسی وقت اس کی موت واقع ہوتی ہے. ایک آدمی اللہ کا بندہ فقیر گھر سے نکلتا ہے تو ملک الموت آتا ہے, وہ پوچھتا ہے آنے والے تو کون؟ وہ کہتے ہیں میں ملک الموت ہوں. ارے اللہ کے بندے کہاں رک گئے تھے, کہاں ٹھہر گئے تھے, یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے, میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا. ملک الموت تو نے بہت دیر کر دی, آؤ اور مجھے اس وعدے کی طرف لے چلو. اب وقت کا حاکم مانتا ہے, اس کو ایک فیصلہ نہیں ملتا. یہ اللہ کا فقیر, یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے میری روح کو قبض کرو, اور ملک الموت کہتے ہیں کہ اگر تم مہلت چاہے تو میں تجھے مہلت دینے کے لیے تیار. دیکھو موت اور زندگی میں فرق. حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت آتے ہیں, کدھر ہے تمہاری موت کا وقت آ گیا, آپ نے تھپڑ مارا, حضرت ملک الموت ہی آنکھ نکل کے باہر آ گئے. کیا نبی اور غیر نبی ایک جیسے ہو گئے؟ یہ بڑے بڑے مثلیت کے دعویٰ کرنے والے جب ان کے پاس ملک الموت آئے تو ان کا حال دیکھنا, ملک الموت واپس جاتے ہیں. بھائی تو نے ایسے شخص کے پاس مجھے بھیج دیا جو موت نہیں چاہتا, ارے ملک الموت کیا ہوا؟ کہا باری تعالیٰ اس نے مجھے تھپڑ مارا, میری آنکھ آنا بلا نکل کے باہر آ گیا. کہا واپس جاؤ اور اس کو کہو جا کر موسیٰ کو, موسیٰ ایک بیل کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرو, جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئے اتنے سال کی زندگی تمہیں دے دی جائے گی. اللہ کو کیا ہمیں ایک منٹ مل سکتا ہے؟ کیا یہ مثلیت کا دعویٰ کرنے والے چند سیکنڈ لے سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے کو ملک الموت کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تجھے مہلت دینا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ مہلت نہیں, نہیں مہلت لو. تو اللہ کا بندہ کہتا ہے اگر تم مہلت چاہتے دینا چاہتے ہو تو مجھے اپنی مہلت دے دو, میں وضو کر لوں, میں اچھی طریقے سے وضو کر کے دو رکعت نماز نفل پڑھوں, اور جب میں نفل مکمل کر لوں تو میری روح قبض کر لیں. حضرت ملک الموت کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب انہوں نے نفل کے لیے باندھ کیا, نفلوں کی نیت باندھ دی. جب نفل پورے کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اسی وقت جو ہے ان کی روح ہے وہ قبض کر لی. نہیں تو کیا یہ آن مومن ہے؟ مومن اور کافر کی موت ایک طرح کی نہیں, تو نبی اور غیر نبی کی موت وفات ایک طرح کی کیسے ہوتی؟ کہنا کہ لوگ کہو جی اور قبروں میں تو مردوں کو دفنا جاتا ہے نا, معاذ اللہ اگر نبی مردہ نہیں ہے تو کیوں دفنا دیا گیا؟ ارے بھائی اللہ جل مجد الکریم کے کچھ اصول ہیں, ورنہ زندگی تو ایسی ہے کہ ان ہماری دنیاوی کروڑوں زندگیاں اس نبوت کی برزخ کی زندگی کے سامنے ایک پرے کافی حیثیت بھی نہیں رکھتی. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکے. آقا سمیت سارے کے سارے انبیاء اکرام اپنی قبور مقدسہ میں زندہ ہیں. سا اما یحکمون کتنا برا حکم لگاتے ہیں جو مومن اور کافر کی زندگی اور موت میں فرق نہیں کرتے, اتنا برا حکم لگاتے ہیں. رب ہے سا اما یحکمون کتنا برا حکم لگا دیا. نبی اور غیر نبی کی در ملفزگی کو ایک طرح کا سمجھ, نبی اور غیر نبی کو ایک طرح کا سمجھ. تو رب فرماتا ہے کتنا برا حکم لگا دیا ان لوگوں نے. تو دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ قریب ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انبیاء اولیاء کی زندگی دنیاوی زندگی اور برسی زندگی کو شعور عطا فرمائے. آج کا درس الحمدللہ سورہ یاسیہ کی آیت نمبر 1 لے کر آیت نمبر 21 تک ہوا. انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کل آیت نمبر 22 سے درس قرآن شروع ہوگا. ما علیہ الا البلاغ المبین ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ایک ناشی ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. جی سہیل مصطفیٰ بھائی تشریف لائیں. السلام علیکم.